To program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 16 dzień kwietnia. Minęła 16, czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Dwa najbliższe miesiące wreszcie spędzi 22-latek, który w sobotę pod Wołominem wjechał autem w czteroosobową rodzinę. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Gwałtowne burze będą przechodzić nad Polską aż do późnego wieczora. Ostrzeżenia synoptyków dotyczą kilku województw. Władze PO spotkały się w Szczecinie. To reakcja na decyzję sądu o aresztowaniu posła Platformy Stanisława Gawłowskiego. Jest decyzja Sądu Rejonowego w Wołominie o aresztowaniu na 2 miesiące Kamila B. 22-latek rozpędzonym samochodem wjechał w jadącą na rowerach czteroosobową rodzinę. Dwie dziewczynki w wieku 6 i 8 lat oraz ich matka zginęły. Ojciec w ciężkim stanie leży w szpitalu. Do tragedii doszło w sobotę w miejscowości Sitne koło Wołomina. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prokurator Marcin Saduś mówi, że śledczy wnioskowali o areszt z kilku powodów. Zachodzi realne prawdopodobieństwo orzeczenia surowej kary, mając na uwadze ilość ofiar zdarzenia, a także w sprawie istnieje obawa wpływania na zeznania świadków. Zarówno Kamil B., jak i pokrzywdzeni to mieszkańcy miejscowości bezpośrednio graniczących z Sitnem. To mała społeczność, te osoby się znają. Kamil B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził skruchę. Grozi mu do 8 lat więzienia. Śledczy ustalili, że rodzice z córkami jechali rowerami prawidłowo poboczem drogi. 22-latek jadący samochodem z naprzeciwka na łuku, próbując uniknąć zderzenia z innym autem, gwałtownie skręcił. Najpierw uderzył w konar leżący przy drodze, a potem bokiem wjechał w czteroosobową rodzinę. Burza i bardzo silny wiatr w kilku województwach nad Polską przechodzi front z gwałtownymi i silnymi opadami deszczu oraz porwistym wiatrem osiągającym 70 km na godzinę. Zmiana pogody, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, do późnego wieczora dotknie województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie i dolnośląskie. Bożena Wysocka z centrum przypomina, o czym trzeba pamiętać w czasie burz. Jeżeli nie musimy, w czasie burzy nie wychodźmy z domu. Zabezpieczmy okna i drzwi. Jeżeli mamy na parapetach jakieś doniczki, jakieś luźne przedmioty, wszystko to usuńmy. Odłączmy od prądu sprzęt domowy. Jeżeli jesteśmy w samochodzie w czasie burzy, znajdźmy bezpieczne miejsce, zjedźmy i przeczekajmy tę ulewę. Po przejściu burz prognozowane jest kilkustopniowe ochłodzenie. Decyzja sądu o 3-miesięcznym areszcie dla posła PO Stanisława Gawłowskiego to według Grzegorza Schetyny początek kampanii wyborczej PiS i polityczny atak na opozycję. Szef Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że poinformuje o sprawie unijne instytucje. Sąd w Szczecinie wczoraj zdecydował, że poseł i lider zachodniopomorskich struktur Platformy trafi za kraty. Gawłowski usłyszał m.in. zarzuty dotyczące przyjmowania łapówek w czasie, gdy był wiceministrem ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Dzisiaj w związku z tą sprawą na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrały się władze PO i klubu parlamentarnego Platformy. Po jego zakończeniu głos zabrał lider Platformy Obywatelskiej. Według szefa PO Grzegorza Schetyny sprawa aresztowania Stanisława Gawłowskiego ma charakter polityczny. Zatrzymywanie, a potem aresztowanie posła na Sejm przekracza standardy cywilizowanego kraju. Dodajmy, że Stanisław Gawłowski oddał się do dyspozycji partii w związku z funkcjami, które pełnił, czyli szefa PO w regionie i sekretarza generalnego. Partyjni przywódcy jeszcze jednak nie zdecydowali, co dalej z politykiem podejrzanym o korupcję. Grzegorz Schetyna stwierdził dziś w Szczecinie też, że nie będzie namawiał zarządu zachodniopomorskiej PO do zmiany uchwały, która zakazuje wypowiedzi dla mediów publicznych. Nie, bo to jest uchwała, która jest podjęta, rozumiem, większością głosu, stanowi prawo wewnętrzne tutaj Platformy Obywatelskiej w Zachodniopomorskim. A relację z konferencji przygotował Kamil Nieradka. Śląsk chce wyplenić barszcz sosnowskiego, niebezpieczną roślinę pochodzącą z Zakaukazu. Walkę z chwastem rozpoczęło Zawiercie. Specjalna grupa pracuje już w terenie. Dlaczego ta roślina jest tak niebezpieczna, przypomina Andrzej Kozłowski z Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Zawierciu. Barszcz sosnowskiego jest bardzo niebezpieczny, szczególnie w czasie wysokich temperatur. Wydziela olejki eteryczne, które mogą poparzyć, a nawet doprowadzić do zgonu człowieka. Barszcz sosnowskiego rozprzestrzenił się w środkowej części wyżyny krakowsko-częstochowskiej, zagraża mieszkańcom i turystom. I tą informacją kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jak donoszą synoptycy, z Afryki do Polski płynie kolejna fala ciepłego powietrza, a to oznacza wysokie temperatury w najbliższych dniach. Jest parno, a przy Myśliwieckiej nad nami stalowe, pochmurne niebo. Teraz na termometrach od 16 stopni w Szczecinie do 25 w Przemyślu. Proszę się spodziewać też burz. Najbliższa noc pochmurna i deszczowa. Na Pomorzu będzie mgliście. Temperatura minimalna od 6-8 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 12 w centrum, do 16 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPK ze stacji przez stację, do stacji przez stację. Odjedzie z pociągiem. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując pralkę Beko oszczędzasz 200 zł, płacąc 1149 zł. A kupując odkurzacz pionowy Bosch oszczędzasz 70 zł, płacąc 589 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą! Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz awokado tylko 2,79 za sztukę. A papryka czerwona 45% taniej, 4,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. W takim razie sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. Za nami gorący polityczny weekend. Swoje konwencje miała i partia rządząca, i opozycja. Padło sporo obietnic. Premier wyraził m.in. takie życzenie. Żeby każde dziecko otrzymywało 300 zł jako wyprawka przed każdym rokiem szkolnym. Dobry pomysł. Dużo ludzi co roku się skarży, że to nie stać na to, żeby kupić dzieciom podstawowe rzeczy do szkoły. No to można dać jakiś bon, a dostanie 300, to wie pan, na co może pójść. To jest wszystko kwestia przedwyborcza, nie? Dodajmy, wyprawki mają być przyznawane już w tym roku. My zapytamy, co na to ekonomiści i co o tym pomyśle sądzą osoby najbardziej zainteresowane, czyli rodzice. Czy próbowali państwo kiedyś na własną rękę bez pomocy zawodowców przeprowadzić remont? Po prostu pójść na żywioł zgodnie z zasadą. Po co mi fachowiec? Przecież nie może to być takie trudne, a i przy okazji trochę uda się zaoszczędzić. Znam taki przypadek, że jak człowiek zaczął reperować spłuczkę, czyli tak zwanego górnopłuka, no to mu obcęgi wpadły do miski, zbiły, jeszcze utknęły między piętrami, no więc miał uciechy od metra. Ewentualnie można też coś przewiercić, na przykład kabel, lub przewiercić się do sąsiada, wtedy to dopiero jest ubaw. Jeśli mieli państwo podobne przypadki, proszę koniecznie się z nami nimi podzielić, na pewno komuś zrobi się raźnik, kto akurat remontuje. Jak się okazuje, za nieudolne, na przykład zbyt ślamazarne prowadzenie samochodu, można stracić prawo jazdy. Policjant ma prawo wystąpić z wnioskiem do starosty o skierowanie na egzamin, na sprawdzenie kwalifikacji. Ale to tylko w sytuacji, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby. Prezydent chce, by ojcostwo, tak jak macierzyństwo, było szczególnie chronione przez konstytucję. To dowartościowanie roli ojca. Dzisiaj jest tak, że ojcostwo z jednej strony przeżywa kryzys, ale z drugiej strony przeżywa niesamowity rozkwit. Czasami po prostu brakuje słów. Jak określić kogoś, kto z wiatrówki strzela i zabija bociana? Taka sytuacja miała miejsce w ten weekend pod Krakowem. Wszystko wskazywało na to, że jest zdrowy, tak? Gdzieś przed godziną 15 jeszcze spacerował u nas na polu nad naszym domem. Po godzinie 15 razem z tatą znaleźliśmy właśnie już martwego bociana z raną. Kto aktualnie walczy z kim? Kto chwilowo zyskuje, a kto kraci? Kto będzie miał większe wpływy w regionie i co to oznacza dla układu sił? Wojna w Syrii przypomina geopolityczne szachy. Problem w tym, że to gra, ale ludzkim życiem. I am sending message to Polish people. Chciałbym zaapelować do Polaków. To don't forget us. Nie zapominajcie o nas, bo my też jesteśmy ludźmi. Prosimy, stand with us. Bądźcie z nami, bo czujemy, że świat o nas zapomniał. Jak możecie usłyszeć, my też żyjemy w niebezpieczeństwie. Po godzinie 18 reportaż wiadomości ze wschodniej Gauty. Po 18.30 ekonomia w Trójce, przed 19.00 satyryczny cykl 3 po 3. Dwie dwójki, 7 trójek. Proszę koniecznie zadzwonić do Darka Pieroga. zd3@polskieradio.pl to nasza skrzynka mailowa. Czekamy na listy od Państwa, czekamy na telefony. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Komponuj wymarzone zestawy AGD marki Whirlpool, a otrzymasz aż do 650 zł rabatu na wybrany sprzęt. Dostawa z wniesieniem dużego AGD gratis. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Strona mojej firmy. Ostatnio, jak sprawdzałem, była bardzo dobra, tak, z 10 lat temu. Super jest. Syn mi zaprojektował. Bardzo zdolny chłopak. Żona mówi, że jej się podoba, a ona ma zawsze rację. A jak się ma strona internetowa twojej firmy? Według badań aż 65% stron firmowych w Polsce jest do bani. Ale twoja nie musi być. Wymarzona strona w Raiffeisen Polbank to profesjonalna strona dla małej firmy plus opracowana przez ekspertów kampania reklamowa w necie już od 97 zł miesięcznie. Tak to działa. Szczegóły na Raiffeisen Polbank. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Pieluchy i pieluchomajtki Pampers Megabox mają kosztować 69,99 z aplikacją Mój Carrefour, a ćwiartka z kurczaka 3,49 za kilogram. Oferta ważna od 16 do 29 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne Pediatria 11-2014, strony 609-17. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mhm. I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swoją starą lodówkę na nową, Misiu. 500 zł taniej. Ty też wymień swoją starą lodówkę na nową, energooszczędną lodówkę No Frost w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 16. W programie zapraszamy do Trójki w popołudniowej audycji. Dziś między innymi pytanie o to, czy zdarzyło się Państwu kiedyś podjąć wyzwanie i samemu zacząć remont. Człowiek stara się temu sprostać. Nieudanie, brak umiejętności, czyli na przykład dobranie wałka do farby, wałka do powierzchni ściany, szczelnego oklejenia całej podłogi, okien. Właściwie to odnalazłem się bardzo w tej wypowiedzi i tak jakbym spojrzał w lustro. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na listy od Państwa, czekamy na telefony. A już teraz, na początek muzycznie. Koledzy z Łodzi na początek. Nasza piosenka dnia, zespół Koma i Odwołane. Powołuję Ciebie! Odwołany! Zastępuję Ciebie! Zastępiony! Odwołany! Pospływam przy Ciebie! Odwołany! Odwołany, odwołany. Piotr Rogucki i koledzy w świetnej formie, jak słyszeliśmy, to nasza piosenka dnia, zespół Koma i Odwołane, a już teraz polityczny temat dnia. Zapraszamy do Trójki. W trakcie sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie kolejnych udogodnień dla rodzin. Już tej jesieni ma zacząć działać program Wyprawka. Chcemy, żeby każde dziecko, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, otrzymywało 300 zł jako wyprawka przed każdym rokiem szkolnym. Dobry pomysł tak naprawdę, bo dużo ludzi co roku się skarży, że to nie stać na to, żeby kupić dzieciom podstawowe rzeczy do szkoły. Uważam, że to jest kupowanie wyborców. Ale nie chciałaby pani? No pani ma dwójkę dzieci, tak? Na pewno to byłoby jakieś ułatwienie. Ale to panią nie przekonuje? No nie przekonuje mnie. Mnie się nie da kupić. 300 zł na każde dziecko, które pójdzie do szkoły. No tu jeszcze ma czas, wiem, na taką wyprawkę szkolną. Trochę czasu jest, ale myśli pani, że to dobry pomysł? 300 zł co roku można będzie dostać? Znaczy, wydaje mi się, że 300 zł na dziecko to i tak jest mało. Wiem po prostu, ile kosztują książki co roku się zmienia program. Ile to będzie kosztowało budżet? Dzieci mamy w wieku szkolnym jakieś ponad trochę 4 miliony, to mówimy o jakieś 1,5 miliarda złotych. Ekonomista profesor Witold Orłowski. To nie jest kwota przerażająca, to jest raczej pytanie o pewną koncepcję. Ja uważam, że lepiej dzieciom dawać podręczniki darmowe, a nie, jak premier mówi, dać ludziom pieniądze, oni niech sami decydują, co dzieciom jest najbardziej potrzebne. Jaki to jest mniej więcej wydatek każdego roku, taka wyprawka szkolna? Dużo więcej. Dwa razy tyle, tak naprawdę. Według badania CBOS-u Polacy na tą wyprawkę szkolną wydają mniej więcej 500-600 zł na dziecko. Główny analityk firmy Expander Jarosław Sadowski. Więc to zaproponowane 300 zł mniej więcej w połowie pokryje nam te wydatki. Szczególnie pewnie docenią to te rodziny, które mają dwoje czy więcej dzieci, bo tu mamy już na samą wyprawkę szkolną ponad 1000 zł. Nie będzie tam żadnych warunków dla wszystkich rodziców. Rodzice wiedzą zresztą najlepiej, na co wydać pieniądze dla swoich dzieci. To jest dobra pomoc finansowa. Na pewno. Chociaż można by było weryfikować też, czy to na pewno idzie na potrzebne rzeczy. Ludzie potrafią wydawać na głupoty. No to można dać jakiś bon, tak żeby to było przeznaczone na tą wyprawkę do szkoły. A dostanie 300, to wie pan, na co może pójść. No to wie pan, to jest wszystko kwestia przedwyborcza, nie? To idzie z naszych podatków. Jako pomysł jest dobry, tylko czy państwo na to stać? Już Margaret Thatcher mówiła, że państwo niczego nie daje za darmo, żeby komuś coś dać, to trzeba komuś coś zabrać. Komu zostanie zabrane? W tej chwili jest sytuacja taka, że rzeczywiście w budżecie mamy sporo pieniędzy i tego typu wydatek nie jest czymś, czego by się nie dało w dość łatwy sposób finansować. Problemem jest to, kiedy się pojawi żądań wydatkowych znacznie więcej, znacznie większych, a jednocześnie być może kiedyś koniunktura gospodarcza będzie gorsza niż w tej chwili. Jak państwo oceniają ten pomysł? Czy to dobre rozwiązanie? Jakie jest państwa zdanie na ten temat? 2 2 7 3, proszę zadzwonić do Darka. Także zd@polskieradio.pl. Czekamy na listy w tej sprawie. Dodajmy, że wypłata wyprawek ma być bezwarunkowa, a o szczegóły programu, który zaproponował w ostatni weekend premier Mateusz Morawiecki, pytał Łukasz Karusta. My z kolei zaproponujemy za chwil kilka państwu taki oto drażliwy, kontrowersyjny temat. Czy samemu brać się za remont? Bo mogłoby się wydawać, że to przecież nie jest wielka sprawa. To jest właściwie łatwizna. Wziąć farby, wziąć szczotkę, no i pomalować sufit. Znam taki przypadek, że jak człowiek zaczął reperować spłuczkę, czyli tak zwanego górnopłuka, no to mu obcęgi wpadły do miski, zbiły, jeszcze utknęły między piętrami, no więc miał uciechy od metra. Nie szczotkę, tylko o pędzel mi chodziło, ale zabrakło tego słowa. 2 2 7 3, zd@polskieradio.pl. Czekamy na list od państwa, czekamy na telefony. Już teraz Leo Czy i Kapitan Polska. 19 minut po godzinie 16. Duchem i ciałem wszystkim nam ponad podział. Azji, jak dla Hutu. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa polska. Bo dom dwupokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc, i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Do przestworu larungają Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam buty, wierszem czyścić chcę kapitańskie buty. Kapitan Polska, poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana, kapitana. Kilka minut temu zakończyliśmy pić kawę na tarasie i powiem panu, sielanka. No bo tak, trawa zielona, soczysta, pszczona gdzieniegdzie tymi białymi stokrotkami. Przy płocie forsycje rosną, pięknie kwitną. Przy samym tarasie zakwitła czereśnia. Ogromna, taka prawie jak dom. Gołąbki dzikie, prawda, na balustradzie siedziały i czekały, aż tam rzucimy okruchy. Szpaki w trawie urzędują, wróble ćwierkają. No czego więcej trzeba na początek tygodnia? Bardzo dziękujemy za ten głos, ale za chwilę koniec z sielanką, bo chwycimy pędzle, chwycimy szczotki, rzucimy się do farb, aby pomalować chociażby mały pokój u nas w mieszkaniu. Autopromocja. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po godzinie 16. Pomalować ściany i sufit nie ma sprawy, przecież to łatwizna, tak myśli wielu z nas. Kiedy jednak zabieramy się do remontu, nagle okazuje się, że te wydawałoby się banalne czynności są co najmniej tak trudne jak sprzątanie stajni Augiasza. Znam taki przypadek, że jak człowiek zaczął reperować spłuczkę, czyli tak zwanego górnopłuka, no to mu obcęgi wpadły do miski, zbiły, jeszcze utknęły między piętrami, no więc miał uciechy od metra. Mamy na wszelki wypadek skrobak, gdyby jakieś coś trzeba było odskrobać. Znajomi no raczej w ogóle się nie podejmują, bo są to ludzie tacy, którzy jak będą przybijali gwóźdź to łebkiem do ściany. Naprzeciwko w nowym bloku facet wiercił akurat przewód, który zasilał kuchnię indukcyjną. Te brudne prace mam już za sobą, pora więc na coś przyjemnego, czyli malowanie. Żona mówi, że nie nadajesz się do niczego, więc zrób coś w domu, pomaluj. Robert Frey, firma Malarz Warszawski. Człowiek stara się temu sprostać. Nieudanie, brak umiejętności, czyli na przykład dobranie wałka do farby, wałka do powierzchni ściany, szczelnego oklejenia całej podłogi, okien, czy w ogóle sposobu malowania. Sąsiad usiłował pomalować futryny w oknach. No wyszło mu tak, że oczywiście po 2-3 cm były i szyby pomalowane też. O, farba jest gęsta, nie musimy mieszać. Zwłaszcza na suficie. Tak jest, tak jest, tak jest. No sufit jest najgorszą chyba w ogóle do malowania rzeczą, jaką można sobie wymyśleć. Kupił farbę marketową, najtańszą i ta farba spowodowała, że to całe jego malowanie było bezsensowne, ponieważ poprzednia farba wyszła na wierzch z powrotem. To zawsze jest nieumiejętność. Możemy sobie sprawdzić, że wilgotność powietrza wynosi 100%. Wiemy, że ta farba musi nam odparować. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Ta wilgotność ma ogromny wpływ na to, jak farba będzie kryła powierzchnię, a zwłaszcza jak ona będzie wysychała. Drobne naprawy domowe. Zlew, kuchenka, naprawić szafki, drzwi. Większość teraz takich młodych, szczególnie ludzi, to raczej nie potrafi wszystkiego w domu zrobić. Pan potrafiłby uszczelkę zmienić, jak kran by przeciekał? Tak, nie mam z tym problemu. Robiłem to już nieraz. Malowanie, remontowanie, wszystkie rzeczy, które mogę sama zrobić, to robię. Na przykład mam kolegę, któremu obecnie już teraz żona, wcześniej jeszcze dziewczyna, wymieniła spłuczkę w sedesie, bo nie podobał. No, bywają takie sytuacje i jakoś, no nie wiem, czy to był straszny wstyd. No potem dziewczyna trochę się z niego śmiała. Tak naprawdę każdy mężczyzna powinien umieć zająć się swoim domem. Grzegorz Plezia, psycholog społeczny. Być może jest to po prostu ich nastawienie do tego, że oni nie będą po prostu podejmowali się takich rzeczy, dlatego że są inne osoby i usługi, z których mogą skorzystać. Jak jest ktoś fachowcem, to jest po prostu. Jak ktoś coś ma zrobić przyzwoicie, no to lepiej niech to zrobi, zamiast robić 2 czy 3 razy i poprawiać. I tego się trzymajmy. A czy państwo mieli podobne przygody, jeżeli chodzi o remonty? 2 2 7 3, także zd@małpapolskieradio.pl. Czekamy na telefon od państwa, czekamy na listy. A o trudną sztukę remontowania pytał Tomasz Jeleński. Ale gdyby coś wypadkiem poszło nie tak, zawsze jest walec. By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A że praca była ostra i częściowo za darmochę, droga wyszła dosyć prosta, tylko wyboista trochę. Lecz świeciła nam myśl główna, którą tak bym ujął tu. Przyjdzie walec i wyrówna, przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. Więc choć się z początku sporo orłów na nie wywijało, niemniej rzecz ogólnie biorąc iść się po tej drodze dało. Sprawa była oczywista, siwy mróz czy lipiec duszny, nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuszny. Niezależnie zaś myśl główna wciąż nam dodawała tchu. Przyjdzie walec i wyrówna, przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. I tu, tam. Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej panie krzepy, nie z romantycznego zrywu. Tylko nacio od pietruszki wisi ludziom ta robota. Tylko każdy własny dróżki szukać się chce po wykrota. Ale jak on krzyczy, krzyczy, jak on krzyczy, że rzecz główna dalej szybciej naprzód, no tak jest. Ale tu równa. Przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Apel przed ogromkim basem wnoszę ludziom ku przestrodze. Przypomnijmy sobie czasem, jak trzeba iść po równej drodze. Przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrównać, naprawdę tam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyrów. Gdyście zaś me wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili, wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co, że forma brudna i że błędy tam i tu. Ty nie ma. Wojciech Młynarski. A już teraz minęła 16.30. Trójce, czas na skrót najważniejszych wiadomości w studiu Krzysztof Zyblewski. Jest dwumiesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę pod Wołominem wjechał w jadącą na rowerach czteroosobową rodzinę. Matka i dwie córki nie żyją, ojciec w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 22-latek stracił panowanie nad kierownicą i wpadł w poślizg. Był trzeźwy. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt, tłumacząc to obawą matactwa i grożącą podejrzanemu wysoką karą. Kamil B. usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polscy negocjatorzy rozpoczynają za oceanem kolejną turę rozmów w sprawie systemu rakietowego Patriot. Będą dotyczyły zarówno sposobu realizacji podpisanej już umowy głównej na kupno nowoczesnych baterii, jak i przyszłych dostaw amerykańskiego uzbrojenia w ramach drugiej fazy programu, mówi szef polskiej delegacji pułkownik Michał Marciniak. Dla nas ważność zarówno realizacja pierwszej fazy, jak i rozpoczęcie negocjacji dotyczących drugiej fazy jest taka sama. Głównym naszym zadaniem dotyczącym drugiej fazy to jest zdefiniowanie przez stronę polską wymagań dotyczących konfiguracji kolejnych baterii, w tym przede wszystkim określenie wymagań sprzętowych i przedstawienie stronie amerykańskiej naszej wizji, jak te baterie mają wyglądać. Jak wynika z umowy, pierwsze dwie z 8 kupionych baterii Patriot trafią do Polski w 2022 roku. Minister spraw wewnętrznych Słowacji podał się do dymisji. Kilka tygodni temu Tomasz Drucker zastąpił na stanowisku Roberta Kaliniaka, zmuszonego do dymisji w wyniku masowych protestów, które w kwietniu ogarnęły Słowację po zabójstwie niezależnego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Uzasadniając swoją decyzję o rezygnacji ze stanowiska, szef MSW powiedział, że nie zgadza się z zarzutami stawianymi komendantowi głównemu policji, którego opozycja oskarża o przeciąganie śledztwa w sprawie dziennikarza. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. W nocy bez deszczu tylko na zachodzie kraju, burzowo na Warmii i Mazurach, Kujawach w Wielkopolsce i Kielecczyźnie na termometrach od 6 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wtorek na ogół słoneczny, więcej chmur tylko na południu kraju, tam też deszcz. W Trójmieście 12 stopni, w Białymstoku 15, w Łodzi 18, we Wrocławiu i Poznaniu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu, na ulicach, unosi się zapach herbaty, a postacie z komiksów spoglądają na turystów z kolorowych neonów. To tu są specjalne szatnie dla parasolek, a za wydmuchanie nosa w miejscu publicznym grozi ostracyzm. Tokio, największa metropolia na świecie, zdaniem wielu, to raj. I właśnie o tym będę przekonywać już niebawem. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje ze stolicy Japonii w środę w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Agnieszka Szwajgier, do usłyszenia. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz wybrane aparaty Canon z rabatem nawet do 300 zł. Na przykład Canon EOS M5 za 3399 zł, czyli o 300 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz ćwiartka z kurczaka XXL marki Rzeźnik 2,79 za kilogram. A Coca-Cola w opakowaniu idealnym do lodówki 9,99 za 8 puszek. Już teraz w Lidlu. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary laptop na nowy, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 15 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Dzień dobry. Pytają państwo w listach, czy forma przekorzystna, na przykład pożyczka przekorzystna, jest poprawna. Otóż jest jak najbardziej poprawna. Przepoprawna. Zatem polecam państwu jej stosowanie chociażby w zdaniu: wezmę pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Tym z żubrem. Pożyczka przekorzystna w banku Pekao S.A. tuż za rogiem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pekao.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 17. Mówiliśmy o nowym pomyśle rządowym od nowego roku szkolnego. Każde dziecko otrzyma 300 zł wyprawki szkolnej. W tej sprawie napisała do nas pani Elżbieta. Coś, co jest za darmo i każdemu się należy, tego nikt nie ceni. Nasze podatki idą już na wiele idiotycznych rzeczy. W szkołach jest dożywianie, czy ktoś tego potrzebuje, czy nie. I prowadzi to tylko do tego, że dzieci zupełnie nie szanują jedzenia. To pani Elżbieta, ale jest też wielu zwolenników pomysłu wyprawki dla dzieci w szkole. Chciałam zabrać głos dotyczący wyprawki. Wydaje mi się, że pieniądze bardzo by się przydały na sport dla dzieci. Zajęcia dodatkowe, które były w szkołach, zostały obcięte i ja bym poszła w tą stronę, żeby nasze dzieci się ruszały. Ale jeżeli chodzi o wyprawki, także pojawił się pomysł, żeby pieniądze, które są, po prostu wydawać w zupełnie inny sposób. Chciałem zaproponować rozwiązanie na bardziej racjonalne wydanie 300 zł na wyprawkę. Jako rodzic dwójki dzieci, które uczęszczają, że tak powiem, do szkoły, uważam, że lepiej można by te pieniądze wydać, tworząc e-podręczniki i dając uczniom tablety do użytku. Ma to przynajmniej dwie zalety. Pierwszą jest to, że dzieci nie miałyby tak przeciążonych tornistrów do szkoły, szczególnie te w podstawówkach. I drugą, że te 300 zł co roku musiałoby państwo wykładać. Że tak, to jest jednorazowy wydatek na tablety, a potem tylko i wyłącznie na e-podręczniki. Wydaje mi się, że w XXI wieku jest to jak najbardziej rozsądna propozycja. Dziękujemy za te głosy. 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Czekamy na listę od państwa, czekamy na telefony, a już za chwil kilka opowiemy o niedzielnych kierowcach, którzy, jak się okazuje, mogą stracić prawo jazdy. Obrotka w Trójce, za 20 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. No i teraz ważne pytanie. Czy niedzielni kierowcy mogą stracić prawo jazdy? Zgodnie z ostatnim wyrokiem Sądu Administracyjnego w Gliwicach może się tak zdarzyć. Sąd uznał bowiem za zasadną decyzję starosty częstochowskiego, który na podstawie wniosku policjanta zdecydował o skierowaniu nieudolnego kierowcy na powtórny egzamin. Policja ma zresztą takie prawo od dawna, ale jak mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, rzadko z niego korzysta. Policjant ma prawo wystąpić z wnioskiem do starosty o skierowanie kierowcy na sprawdzenie kwalifikacji. Ale to tylko w sytuacji, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby. Sąd uznał za zasadną decyzję samorządowego kolegium odwoławczego w Częstochowie, że doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego przez stronę postępowania. Paweł Kornacki, rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. A także strona błędnie odczytywała sygnały świetlne dawane przez policję w trakcie tej czynności zatrzymywania i sąd uznał, że te okoliczności potwierdzają istnienie uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do kwalifikacji strony jako kierowcy. Jeżeli my jesteśmy już przygotowani, to uruchamiamy pojazd i wyjeżdżamy. Jak się okazuje, nie trzeba być tylko piratem drogowym, ale również można nieumiejętnie jeździć pomimo prawa jazdy od kilku lat i stracić prawo jazdy. Czy słusznie? Oczywiście, że słusznie. Przeważnie ludzie polemizują z sądami, no ale w tym przypadku raczej chyba nie ma szans. Instruktor nauki jazdy Wojciech Ziółkowski z Ośrodka Szkolenia Kierowców Lambo. I nie ma po co w ogóle, bo jak widzimy, co się dzieje na naszych drogach, no to aż się prosi o rozum u kierowców, a no w tym nie grzeszą. Sąd bazował tutaj na notatce urzędowej sporządzonej przez funkcjonariusza policji, który zatrzymał kierującego do kontroli. Tutaj funkcjonariusz policji w notatce zawarł spostrzeżenie, że kierujący po zatrzymaniu do kontroli oświadczył, że w trakcie podawania przez policję sygnału do zatrzymania latarką z czerwonym filtrem, odczytał go w ten sposób, że policja zamierza wjechać przed jego pojazd i jedynie go wyprzedzić, a nie zatrzymać do kontroli. Jeżeli policja zatrzymuje kogoś do kontroli, to ten dany kierowca musi wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji. Zjeżdża sobie do prawej strony z kierunkowskazem, żeby wszyscy widzieli, co on czyni. Nie staje, gdzie popadnie. No jeżeli nie myśli i dany policjant widzi, co się dzieje w ogóle, zabiera mu prawo jazdy, a sąd to rzeka. Trudno stwierdzić czasami, czy ten człowiek na pewno powinien posiadać uprawnienia, czy przypadkiem nie należy zweryfikować tego, co on potrafi. Filip Grega z Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy. Od tego jest policja, żeby pilnowała porządku. Ja będę w ruchu drogowym uczestniczyli tylko ludzie, którzy posiadają wystarczającą wiedzę i umiejętności. No ale to z czego to wynika? Człowiek, który ma kilka lat prawo jazdy, nie potrafi się zachować na drodze. No z braku myślenia, jakaś psychomotoryka u niego jest w ogóle kiepska, bo to też zależy od wieku, ale nawet i niekoniecznie od wieku, bo i bardzo młodzi są tacy, że przydałoby się ich w ogóle przed skierowaniem na kurs na jakieś testy dać, na psychotechnikę czy coś, bo się okazuje, że wielu ludzi nie ma jakiejś koordynacji wzrokowo-ruchowej. Później jakimś cudem mu się uda zdać ten egzamin, no i tragedia na drodze. No. Takie sytuacje występują nadal rzadko. To właściwie są, można powiedzieć, jednostkowe przypadki, ale prawo zezwala na taką weryfikację kierowców przez organ kontroli ruchu drogowego, jakim jest w tym przypadku policja. Wyrok Sądu Administracyjnego w Gliwicach nie jest prawomocny, a karami dla nieudolnych kierowców zajęła się Paulina Koziona. A propos sytuacji na drodze, są takie piosenki, które od początku wiadomo, że będą przebojami. To zdaje się jedna z nich. Teraz zaśpiewam premierowo, zaśpiewam pieśń, którą napisałem parę tygodni temu, po dużym emocjonalnym przeżyciu, jak w Ostrawie jechałem samochodem. Straszne to było, straszne. I poprosiłem swojego przyjaciela, fantastycznego tłumacza Leśka Bergera, którego pozdrawiam. Dziękuję Leszek, by przetłumaczył tą pieśń na język polski. Ja, bo to jest bardzo trudne, ale bardzo fajne tłumaczenie. Tak ja teraz tu na Trójce. Pierwszy raz tak to publicznie zaśpiewam pieśń. Robercie, jedziemy. Szlag mnie trafi. Piątek, piąta przed obiadem, brzuchu burczy, ale jadę, gdzie tam jadę, kiedy stoję z przodu, z tyłu, z boku swoje, znaczy ludność napływowa, korek aż do Ursynowa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. Szlak mnie trafi. Szlak go trafi. Już mokot idiotów, dwóch idiotów testowało strefę zgniotu, róg wołoskiej z Woronicza, ciul redaktor się piernicza, a ja muszę do galerii, siarża lekkiej kawalerii. Szlak nie trafi. Zaraz go trafi. A w galerii czeka stara, o pół piątej popak zmara, jak na piąte nie dojadę, zrobi ze mnie marmoladę, znowu stoją egmatoły, cofnąć was do autoszkoły, wy, wy, wy, wy, wy, wy. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Od Mordoru wali zgraja w autobusach i tramwajach, jeden z drugim na pogłówek, dwie przesiadki na targówek, dziób im się do szyby klei, jak ja tkwię tu bez nadziei. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. W radiu śpiewa Aguilera, jak też ona się wyczera, jakby ją tam kto mordował, a tu jazda figurowa. Mistrz enduro, no nie wierzę, wierzę, pizzę na skuterze, że. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. No nie błyskaj w tej szkodzinie, no nie błyskaj w tej szkodzinie, no nie błyskaj w tej szkodzinie. Popij wody, to cię minie, zgrywa macio z Bożej łaski, co zaliczył wszystkie laski, gnano domu w internecie, prawą ręką coś przelecieć. Szlak nie trafi. Zaraz go trafi. Koło burak na buraku, nikt nie słyszał o suwaku, ten nie wpuszcza, ten wymusza, w każdym dusza tkwi komusza, czy tu jeździą po stolicy, sami chłopo robotnicy. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Rondo garaż czeka żona, a się wdzwoni na iPhona, że dostawa jakaś będzie, nie mógł kurwa po weekendzie, kurde gdzie ja zaparkuję, różne słowa w ustach czuję, je. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Właśnie mija 5:10, żona zaraz mnie rozniesie, tamtej sprawy niby w prawie, ale pierwszy raz w Warszawie, a ja jestem na musiku, koleś sorry, musie siku. Szlak mnie trafi. Panie Marku, bardzo dziękujemy za piękne zdjęcie. To taka ilustracja do piosenki Jaromira Nochawicy. Kraków, jak zdaje się, stoi w wielkim korku. Tak widzę po rejestracjach. Bardzo dziękujemy za te ilustracje. W samo sedno napisał pan Marek. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich stojących w korkach. A już teraz zmieniamy temat, bo do złych wiadomości z Bliskiego Wschodu zdążyliśmy się przyzwyczaić. W Izraelu jest Michał Żakowski, który o szansach na pokój między Izraelem a Palestyną rozmawiał z Aleksem Danci, polskim Żydem, który wyemigrował z Polski w 1957 roku. Ciekawy czas. Dzień dobry. Chciałbym Państwa zaprosić do kibucu leżącego nad granicą ze Strefą Gazy, około 1,5 kilometra od płotu z drutów dzielącego ziemię Żydów i Arabów. Odwiedziłem tam Aleksa Danciga, cenionego historyka Yad Vashem, zajmującego się badaniem Holokaustu. Na co dzień jednak zajmuje się on nawadnianiem terenów upraw wokół kibucu, spółdzielni rolno-spożywczej. Robi to od 50 lat, a pamiętać należy, że kibuce leżą u podstaw założycielskich państwa Izrael. Ten, w którym mieszka Alex, jest świadkiem ostatnich protestów Palestyńczyków. W każdy piątek od 3 tygodni czarny dym płonących opon widać i czuć z odległości kilometra. W Strefie Gazy rządzi Hamas, którego oddziały zbrojne wysyłają co jakiś czas swoje rakiety. Te sięgają kibucu Aleksa, który zgodnie z etosem lat 40. ubiegłego wieku nosi nazwę Nir Oz, skiba bohaterów. Tak wtedy nazywano pierwsze osady na tych pustynnych terenach, a Nir Oz sąsiaduje z młodością, nadzieją, przyjaciółmi. Stanęliśmy z Aleksem na jednej z usypanych chałup przy polach upraw i tak poznałem jego punkt widzenia na konflikt w tym leżącym na skraju Izraela kibucu. Tam jest sad granatów naszych. A dalej jak widzimy? Widzimy Gazę. Widzimy dym, widzimy tam, gdzie jest ten kurzawa, to jest granica. Tam w tej chwili pacjenci chcą przejść parkan, żeby się z nami objąć, a żołnierze do nich strzelają. Tragedia, no ale oni słuchaj, jak oni, ja ci coś powiem, każdego człowieka, co ginie tam na granicy, jest mi szkoda, bo to wszystko jest niepotrzebne. Jak oni idą z hasłem, nie idą z hasłem, chodźmy zdejmiemy blokadę z Gazy, chodźmy zrobimy pokój, no na to Izrael, jutro jest, nawet pan Netanyahu się zgodzi. Ale oni idą, Hamas idzie hasłem prawo powrotu. To nasze. Wynocha, wy. Mieszkasz w miejscu, w którym zawsze są problemy, to cię jakoś nie obciąża, także... Obciąża mnie. To co ja mam zrobić, Michał? Gdzie mam? Do Warszawy mi chcecie? No ja bym cię przyjął, ale nie mam jak, no. A nie masz jak, aha. Nie wiem. Chyba nie. Rozmawiałeś z tymi Palestyńczykami ze Strefy Gazy, prawda? Czasami tak, kiedyś, tak. Kiedyś. Jak można było, tak. Kiedy to było, jak można było? A, dawno było. Już od tego czasu, co Hamas, to jak myśmy wyszli z Gazy, to już jakieś 15 lat, nie? Miał być pokój, cholera. Wiesz, co Hamas zrobił, to ludzie z Izraela mówią, dlaczego mamy oddać ziemię West Bank i tego? I co, będą strzelali z każdego miejsca. Jak tutaj miał być pokój, oni strzelają. No myśmy wyszli, cholera, myśmy wyszli. Z jednego centymetra myśmy wyszli. No ale też i blokujecie, no, dostęp. Co blokujemy? A co mamy zrobić? Jak oni... Słuchaj, to jest... Ja też jestem, żeby... Słuchaj. Największy mój interes jest, żeby oni dobrze żyli. To wtedy ja też będę dobrze żył, mogę będę z nimi współpracować. Największym wrogiem rozwiązania sytuacji Bliskiego Wschodu są w tej chwili Iran, co się wtrąca z północy, i Hamas. On jest największym problemem z Palestyńczyków, jest Hamas, bo oni się nie zgadzają na żaden rodzaj. Nie zgadzają się. A tam będą kiedyś wolne wybory? Ja nie wiem, czy większa część Gazy jest za Hamasem. Wcale nie jestem pewny. To ich zamordują następnego dnia, jak oni coś powiedzą. Jak ja mówię, co ja mówię, to w Izraelu nikt nie zamorduje na razie. Będą powiedzieć, że jestem lewakiem, że jestem tego. Mogą mnie w nos pocałować, rozumiesz? Nasi tego. Ale ja wiem, gdzie ja żyję. I ja żyję z nadzieją. To tylko ci mogę powiedzieć. Ja nie wiem, czy ja dożyję pokoju. Mam nadzieję, że moje dzieci. A pokój, czyli co? Państwo palestyńskie? Państwo palestyńskie. Tam z dobrymi ekonomiami. Z jakimś też może zamieniam ziemi, różne tego. Plan jest na przykład, że Gaza będzie tam, gdzie są te drzewa. Idzie, pójdzie kilometr... Które? Te tutaj? Tak, tak. Tuż przy nas? Tak, ja większość naszych pól pójdzie do Gazy. Taki jest plan Ulmerta był. Ulmerta? Tak, a ja nie wiem, co to byłego będzie. Premiera, tak? Tak, ten, co wyszedł teraz paki. Za korupcję siedział. Za korupcję i drugi idzie. Chyba. Nawet, że nic nie było i nic nie będzie, tak on mówi. A opowiadałeś taką rzecz, że jak była blokada tam rządowa Gazy, to wyście pomagali jednak tym, którzy nie, znaliście. Nie, to w te nie, nie. To nie, jak w te, to... nie za blokadę. Za blokadę my nie możemy nic zrobić. Za blokadę. Blokada tego. Słuchaj, przecież skąd się wzięła blokada? Blokada się wzięła, jak Hamas obawia, zaczął do nas strzelać codziennie. Tego się zrobiła blokada. I tutaj codziennie latały Nie kasamy. Wiem codziennie, nie, prawie strzelali tego. A największa blokada jest Egipcjan teraz, bo coś Egipcjanie zrozumieli, że oni przynoszą broń dla Daesh, dla ISIS i tego, i tam w ogóle nikt nie przejdzie. Na Synaj, tak? Tak, Egipcjanie go jest, oni wiesz jaką blokadę oni tam zrobili. Tego. I skąd to, a teraz słuchaj, skąd to mają elektryczność? Palestyńczycy? No właśnie. A skąd? A skąd? No. Z elektrowni Ashkelonu. A oni na nią strzelają. A skąd oni mają wody? Od was. No to pewno, że od nas przychodzi, przynosi. Ja mogę zamknąć tutaj, po tego sadu granatów, ja mogę zamknąć tą rurę wody słodkiej, co idzie na całe centrum Gazy. Ja mogę zamknąć. Tak. Nie zamknę, bo nie jestem idiotą, wiesz, bo tam są dzieci, ludzie żyją. Ci ludzie są naprawdę biedni, oni żyją pod presją ich rządu i oni źle żyją, nie mają z czego żyć, nie mają z czego pracować. Wiesz, tylko ci, co żyją dobrze, to są żołnierze Hamasu, dostają dobre pensje. Albo tacy, że zabili ich teraz, te dwa tygodnie, dostaną pensję od rządu. To jest naprawdę nie bardzo rozwiązanie. A ja uprawiam moje pole. Widzisz tam tę wodę, co się leje? Tak. Tam, daleko. Mhm. To jest 10 metrów od granicy. To jest moje pole. 10 metrów tak, od granicy i tam jeździsz na te tak, pole? Tak, tak, tak.

Tylko dzisiaj. Ekstra poniedziałek w sklepach Euro. Smart TV Sharp 55 cali za 1799 zł. Laptop Dell Intel Core i3 za 1999. Lodówko zamrażarka Sharp klasa A+ za 690 zł. Tylko dzisiaj. Ekstra poniedziałek w sklepach Euro. Nie przegap, przyjdź do sklepu Euro i sprawdź promocję. Żegnamy reklamy.